الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أنه قال: باب قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: والقسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال: حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. معزز علماء كرام، طلبة عزيز، فضلاء كرامي قدر، اور اس مبارک مجلس میں تشریف فرما سبھی حاضرین، آج اس مدرسے کے لیے بڑی مسرت اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک اور مقدس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. جو کتاب قرآن مقدس کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب قرار دی گئی ہے، اور احادیث شریفہ کا ایسا مقبول مجموعہ ہے کہ جس کو پڑھے بغیر کسی کو عالم قرار نہیں دیا جا سکتا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو جو بے مثال قبولیت عطا کی ہے، اس کی اور نظیر نہیں ملتی. مبارک ہیں وہ زبانیں جنہوں نے اس کتاب کو زبان سے پڑھا، مبارک ہیں وہ نگاہیں کہ جو اس کتاب کے حروف پر پڑھیں، مبارک ہیں وہ دل اور دماغ جن کے اندر کتاب کے الفاظ اور معانی محفوظ رہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. مجھے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے, اس لیے کہ موسم بھی گرم ہے اور کافی وقت بھی ہو چکا ہے اور ہمیں آگے سفر بھی کرنا ہے, اور کتاب کے بارے میں اور اس کے متعلق جو ضروری باتیں تھیں وہ اس سے پہلے فاضل گرامی حضرت مولانا حامد ظفر صاحب عزیز و مجدہم نے آپ کے سامنے بیان فرما دی ہیں, تو مجھے صرف تین باتیں اختصار کے ساتھ عرض کرنی ہیں. پہلی بات ہے, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام کیسے عطا کیا. ویسے تو ہر چیز اللہ کی عطا ہے بلا شک بلا شبہ, لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے اور یہاں کچھ ذرائع اور اسباب اختیار کیے جاتے ہیں تو نتیجہ سامنے آتا ہے. تو ہمارے لیے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں جو روشن نقوش ہیں وہ مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کو اگر ہم اپنا رہنما بنائیں گے اور اس پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آج بھی دینے میں کمی نہیں. بلا شبہ نبوت کا دروازہ بند ہے لیکن ولایت اور علم کا دروازہ بند نہیں. جو بھی کوشش کرے گا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو کبھی رائے گا نہیں فرمائیں گے. تو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی جو چند باتیں ہیں ان کی طرف ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں, اور یہ صرف آپ ہی کو توجہ نہیں دلانی ہے بلکہ ہمیں خود بھی اسے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بھی عمل کیا جو بھی محنتیں فرمائیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے, کمال اخلاص یہ آپ کی خاص امتیازی شان ہے, اور کمال اخلاص کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے. بڑے سے بڑا عمل بھی رائیگاں ہو جائے گا اگر اخلاص نہ پایا جائے. دوسرے نمبر پر کمال مجاہدہ کہ تحصیل علم کے لیے آپ نے کتنے اسفار فرمائے, اور وہ اسفار آج کل کے زمانے کے اسفار کی طرح نہیں تھے کیا ہوائی جہازوں میں چلے جاؤ, ٹرینوں میں چلے جاؤ, ایئر کنڈیشن لگژری کاروں میں چلے جاؤ کہ کپڑوں پہ شکن تک بھی نہ آئے اور سفر بھی طویل پورا ہو جائے, بلکہ وہ سفر پیدل ہوتے تھے, جنگلوں میں ہوتے تھے, خطرات میں گھرے ہوئے ہوتے تھے. ایسے اسفار آپ نے فرمائے, اور 1000 سے زیادہ محدثین اساتذہ سے آپ نے علوم حدیث حاصل فرمائے. یہ مجاہدہ, اور پھر یہ کتاب جو لکھی وہ بھی 16 سال میں لکھی, اور نہایت توجہ اور نہایت محنت اور مشقت کے ساتھ لکھی ہے. تو اخلاص کے ساتھ جو آدمی مجاہدہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور دنیا میں روشنی عطا فرمائے گی. ابن عطا اللہ الاسکندری ایک بڑے صاحب حکمت عالم دین گزرے ہیں, ان کا ایک مقولہ ہے, من لم تکن له ودایۃ محرقۃ لم تکن له نہایۃ مشرقۃ, کہ جس نے زمانے طلب علم میں اپنے کو پگھلایا نہ ہو, شمع علم پر پروانہ بن کر اپنے کو نچھاور نہ کیا ہو, اس کی آخری زندگی کبھی بھی روشن نہیں ہو سکتی ہے. یہ کمال مجاہدہ یہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے. تیسرے نمبر پر ان کی زندگی کا ایک بڑا روشن پہلو یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھے. یہ نہیں کہ بس علم میں لگے تو عبادات سے غفلت ہو جائے, بلکہ ایسی عبادت گزاری کہ لوگوں کو رشک آتا تھا. رمضان المبارک میں صبح کو فجر کے بعد قرآن پاک شروع فرماتے اور افطار سے پہلے پہلے ایک قرآن ختم ہو جاتا ہے, اور رمضان کی راتوں میں نوافل میں اور تراویح میں 10 پارے یومیہ پڑھنے کا معمول پورے مہینے رہتا, تو گویا ایک رمضان میں 40 قرآن پاک ختم فرماتے تھے. نماز کا خشوع و خضوع ایسا تھا کہ نماز کے لیے نیت باندھ لیتے تو پھر ارد گرد کا پتہ نہ رہتا. کتنے واقعات ان کے انہماک کے سوانح نگاروں نے لکھے ہیں. تو آدمی جب تک اللہ سے لو نہیں لگائے گا اور اللہ کی محبت دل میں نہیں بسائے گا تو اس کی بندگی میں 4 چاند کیسے لگیں گے. حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ صفت بھی ہمارے لیے قابل اتباع ہے. ہم ابھی سے اپنے معمولات کا ایک حصہ عبادات کے لیے خالی کریں. ہمارے جو احباب حافظ قرآن ہیں وہ تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ کرنے کا اہتمام رکھیں, نمازوں میں پڑھیں, چلتے پھرتے پڑھیں, اسفار میں پڑھیں, دن میں پڑھیں, رات میں پڑھیں, گھر میں پڑھیں, باہر پڑھیں. ابھی آپ نے دعائے ختم القرآن سنی, اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے, وارزقنی تلاوته آناء الليل وآناء النهار, کہ اے اللہ اس کلام پاک کے پڑھنے کی مجھے توفیق عطا کر دنوں دنوں راتوں رات. تو ہم اس معاملے میں بھی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقلید اور پیروی کرنے کی کوشش کریں. چوتھی چیز, حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا روشن پہلو زندگی کا یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مجھ سے کسی کے بارے میں غیبت کے متعلق سوال نہیں فرمائیں گے. بہت بڑی بات ہے. حتیٰ کہ جو راویان حدیث ہیں اور وہ کمزور درجے کے راوی ہیں, ان کے بارے میں بھی جو آپ نے کلمات ارشاد فرمائے وہ بہت ہی معتدل, بہت ہی سوچ سمجھ کر نپے تلے الفاظ, جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ گرا ہوا راوی ہوتا تھا اس کو فرماتے تھے فیہ نظر, بس. اور لوگوں کو یہ پتا بھی ہے, محدثین جانتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے یہ بظاہر ہلکے الفاظ بھی اس راوی کو آخری درجے کا ضعیف قرار دینے کے لیے کافی ہے. انہوں نے اپنی زبان بہت ہی محتاط رکھی ہے, اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. غیبت کرنے سے, حسد کرنے سے, دل میں کسی کے لیے بغض و عداوت جمانے سے آدمی کی نیکیاں سب ضائع اور برباد ہو جاتی ہیں. اس سے ہم اپنی حفاظت کریں, دنیا سے اس طرح سے جائیں کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو, اور ہم مطمئن ہوں کہ اللہ تعالیٰ دوسروں کے بارے میں ہم سے سوال نہیں فرمائیں گے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کر کے دکھلایا, اس کا نمونہ, اس کا اثر کیا نکلا. بہت سے لوگ ان کے مخالف بھی رہے, بہتوں نے اذیتیں بھی پہنچائیں, ستایا بھی, آخری درجے میں ستایا, علاقے سے باہر کر دیا, ذلیل کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن آج دنیا جانتی ہے کہ وہ ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو گئے, اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عزت ہر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور چلی جاتی رہے گی. یہ ان کی زندگی کا ایک روشن اور بہترین پہلو ہے. پانچویں بات, امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک روشن کردار امت کے سامنے اس طرح آیا کہ جب آپ بخارا تشریف لائے وفات سے 6 سال پہلے سن 256 میں وفات ہوئی تو بڑا آپ کا استقبال ہوا, لوگوں نے بڑا اکرام کیا, سارے عالم میں آپ کا شہرہ تھا, اطراف و اکناف سے لوگ حدیث پڑھنے آپ کے پاس آتے تھے. بتایا گیا کہ 20,000 لوگ بیک وقت آپ سے بخاری پڑھنے والے جمع ہوئے. تو وہاں کا جو گورنر تھا, حاکم تھا, اس نے پیغام بھیجا کہ میرے بچوں کو آپ بخاری شریف پڑھائیے میرے گھر آ کر. حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے علم کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا کہ تمہارے گھر آ کر تمہارے بچوں کو پڑھاؤں, تم حاکم ہو, اس لیے اگر تمہیں پڑھوانا ہو تو میری مسجد میں بھیج دو یا میرے گھر بھیج دو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, بھیج تو دیں گے, لیکن ہمارے بچے عام طالب علموں کے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی, آپ ان کے لیے الگ جگہ بنائیے, الگ پڑھائیے. فرمایا کہ میں علم نبوی میں یہ تفریق نہیں کر سکتا کہ طلبہ کو الگ بٹھاؤں اور تمہارے بچوں کو الگ بٹھاؤں, پڑھنا ہے سب ساتھ مل کے پڑھیں. اس نے کہا کہ میں بندش لگا دوں گا, آپ کا پڑھانا بند کروا دوں گا. فرمایا تمہاری ہمت ہو تو کر دو بند, اللہ کے ہاں میں عذر پیش کر دوں گا کہ میں تو پڑھانا چاہتا تھا, اسی نے بندش کروا دی. تو آپ نے پوری خودداری کا ثبوت دیا, حکومت کی چمک دمک کے سامنے نہیں جھکے, سرمایہ داروں کے سامنے اپنے کو ذلیل نہیں کیا, بلکہ علم کی عزت کو, علم کے وقار کو برقرار رکھا ہے. آپ نے امت کے علماء کے لیے ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے کہ ہم بھی اس علم کو پھیلائیں گے, سب کے لیے عام کریں گے, کسی طبقے کے لیے خاص نہیں ہے, کسی فرد کے لیے خاص نہیں ہے. تو یہ چند روشن پہلو ہیں, ان کو ہم اختیار کریں اور مرتے دم تک جس مشغلے میں اب تک اللہ نے لگایا ہم یہ ارادہ اور تہیا کریں کہ انشاءاللہ اسی میں لگے رہیں, پٹری نہیں بدلنی ہے, اسی میں لگے رہیں. ایک مقولہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جو ہر مسلمان کو بالخصوص علماء اور خدام دین کو یاد رکھنے کے قابل ہے. غور سے سنیے گا, بہت جامع بات ارشاد فرمائی. فرمایا لا ينبغي للمسلم ان يكون في حالة دعا فلم يستجب له, لا ينبغي للمسلم ان يكون في حالة دعا فلم يستجب له. ترجمہ یہ ہے کسی مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ اس حالت میں زندگی گزارے کہ جب وہ اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہ ہو. اس جملے میں بہت بڑی نصیحت پوشیدہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ جو دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے. ایسی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گفتگو شروع فرماتے تھے اور خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو بہت ہی جامع ترین کلمات جو ہمارے اکابر کتب حدیث کے شروع میں پڑھتے رہے اور ان کا معمول رہا, صحیح حدیث سے یہ کلمات ثابت ہیں. ان کا ترجمہ ہمارے سامنے آ جانا چاہیے کیونکہ یہاں بہت سے عوام بھی موجود ہیں. خطبے کے بعد کیا کلمات ارشاد فرماتے؟ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ, کائنات میں سب سے سچی چیز, سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے, یہ یقین رکھو دل میں. وَأَحْسَنَ الْحَدِي حَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور تمام کائنات میں زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ وہ ہے جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے. اب ساری دنیا بھی کسی اور طریقے کو اچھا کہنے لگے اس کی بات رد کر دی جائے گی, کیونکہ خود پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بہترین طریقہ عبادات میں, معاملات میں, اخلاق میں اور معاشرت میں بہترین جو انداز ہو سکتا ہے وہ انداز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہے. وخیر الامور عوازمها, سب سے اچھے کام وہ ہیں جو پختہ انداز میں انجام دیے جائیں, مستحکم طریقے پر انجام دیے جائیں, شرح صدر کے ساتھ انجام دیے جائیں, اعتدال کے ساتھ انجام دیے جائیں, جن کی دلیلیں مضبوط ہوں. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, اور تمام چیزوں میں سب سے خراب چیز وہ من گھڑت باتیں ہیں جو دین کے نام پر دنیا میں پھیلا دی جائیں. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, اور جس چیز پر دین کا لیبل لگا دیا جائے حالانکہ وہ دین نہ ہو یہ محدث ہے, اور یہ محدث بدعت ہے اور بدعت ضلالت ہے. یہ ایسے خطبے کے کلمات ہیں جن کا بار بار مذاکرہ مجامع میں ہوتے رہنا چاہیے تاکہ اس کے اوپر ہمیں شرح صدر نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو استقامت راہ حق پر نصیب فرمائے, بدعات و خرافات سے محفوظ رکھے. تیسری چیز, یہ آخری باب ہے بخاری شریف کا, جس کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے خاص عنوان کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ترجمہ الباب میں دعویٰ پیش کرتے ہیں, کبھی کبھی دلیل بھی دعوے کے ساتھ مذکور ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جو حدیث لاتے ہیں وہ اس دعوے کی سند بن جاتی ہے. اور بخاری شریف پڑھانے والوں کو پتا ہے کہ اس کتاب کا سب سے اہم جو موضوع ہے وہ ترجمۃ الباب اور حدیث کا انطباق ہے, کہ جو دعویٰ کیا گیا اس کے مطابق دلیل آ رہی ہے حدیث میں, اور آ رہی ہے تو کیسے آ رہی ہے, اس کا انطباق اساتذہ فرماتے ہیں. اور یہ جو ابواب چل رہے ہیں آخری ابواب یہ کتاب التوحید کے ہیں, اور اس زمانے میں کچھ فرقے گمراہ پائے جاتے تھے جو عقلی انداز میں نصوص پر غور کرتے تھے, اور جو عقل میں بات آ جاتی اسے قبول کر لیتے, جو عقل میں نہ آتی اسے رد کر دیتے تھے. انہی میں سے جامعہ, معتزلہ, قدریہ, جبریہ اس نام کے فرقے تھے. اب اس نام کے تو نہیں رہے مگر وہ فکر ابھی بھی موجود ہے. ایسے جدت پسند ماڈرن لوگ ہیں جو احادیث کو آیات کو اپنی ناقص عقل کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر نہیں پاتے تو انکار کر دیتے ہیں. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی تردید پر آخری حصے کے ابواب متعین فرمائے. انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی کہ قیامت میں اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. تو ان عقل کے پرستاروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی ہم نے ایک لفظ کہا ہوا میں اڑ گیا, اب وہ تلے گا کیسے؟ ہم نے نماز پڑھی ختم ہو گئی, اب وہ تلے گی کیسے؟ یہ تو آراز کے قبیل سے. تو اس کے منکر ہو گئے, شک شبہ پیدا ہو گیا, حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب صحیح سند سے تواتر سے ایک بات ثابت ہو جائے تو سمجھ میں آئے تو بھی قبول کرو, نہ آئے تو بھی قبول کرو, ہونا یہ چاہیے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس فکر کی تردید فرماتے ہوئے باب قائم کیا اور آیت مبارکہ کو موضوع بنایا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے, کسی کے ساتھ کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہوگا ہم اسے بھی لے آئیں گے, چھپا ہوا نہیں رہے گا. اب کوئی کہنے لگے کہ میاں تلائی ہوگی تو بڑی لمبی لائن لگے گی, کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے, کوئی 60 سال گزار کے آ رہا ہے, کوئی 80 سال گزار کے آ رہا ہے, کوئی 100 سال پہ آ رہا ہے, تو روز اتنے اعمال اتنی چیزیں, تو بڑا لمبا وقت لگے گا. یہاں دنیا میں ٹول ناکے پہ لمبی لائن لگ جاتی ہے آدھے آدھے منٹ کی وجہ سے, بھیڑ لگ جاتی ہے, جام ہو جاتا ہے, تو میاں وہاں تو بڑی پریشانی پیش آ جائے گی. ایک ایک آدمی ترازو پہ لایا جائے آخر کتنے ترازو ہوں, کیسے تلائی ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اپنے اوپر قیاس مت کرو. وَقَفَا بِنَا حَاسِبِينَ ہم کافی ہیں حساب لینے والے, منٹوں سیکنڈوں میں ادھر ادھر ہو جائے گا سر, کوئی دیر نہیں لگنے والی, حساب کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے, یہ قرآن کی آیت ہے اور اس پر ہر ایمان والے کو یقین کرنا لازم ہے. چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں, میزان کیسے ہوگا, تلائی کیسے ہوگی, ہم کچھ نہیں جانتے. اللہ نے جب کہہ دیا تو ہوگی, جیسے بھی ہو ہونا ضرور ہے, یہ مومن کے ایمان کا تقاضا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دکھلا دیا, ایسی چیزیں ایجاد ہو گئیں جن سے ہم اپنی سردی کو گرمی کو ناپ لیتے ہیں. تو جب ہم ایجاد کر سکتے ہیں تو اللہ نہیں کر سکتے. اور بھی بہت اس میں تفصیلات ہیں جو آپ نے سبق میں پڑھی ہوں. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعویٰ کیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن آدمیوں کے اعمال بھی تلیں گے, اقوال بھی تلیں گے. قسط کا لفظ آیا تو قرآن پاک میں ایک دوسرا لفظ بھی اس کے قریب قریب ہے, وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. تو خیال آیا کہ اس کی بھی تشریح کر دی جائے. فرمایا وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ, کہ یہ جو القسطاس یا القسطاس ہے یہ دراصل رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی بنا لیا گیا ہے, اور اس کے معنی بھی عدل اور انصاف کے آتے ہیں. ہماری اردو زبان میں سینکڑوں الفاظ دوسری زبانوں کے ہیں اور وہ اردو بنا لیے گئے. مثلاً اسٹیشن ہے, انگریزی زبان کا ہے لیکن خالص اردو میں آ گیا ہے. بس اسٹینڈ ہے, کسی کو خیال بھی نہیں آتا کہ یہ انگریزی لفظ ہے. شادی ہے, فارسی کا لفظ ہے, اردو بن گیا. تو جب وہ ایک زبان کا کل کے لیے قبول کر لیا گیا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دوسری زبان کا ہے, یہ کہا جائے گا وہاں سے منتقل ہو کر ادھر آ گیا. ایسے ہی القسطاس بھی اصلاً اگرچہ رومی ہے مگر اب عربی میں داخل ہو چکا ہے. پھر عربی زبان کی بڑی خصوصیات ہیں, ان میں سے ایک خصوصیت کہ ایک ہی لفظ متضاد معنی اپنے اندر رکھتا ہے. کمال ہے کہ یہ القسط ہے, اگر اسے باب افعال میں استعمال کرو تو اس کے معنی عدل اور انصاف کے ہیں, اور اگر ثلاثی میں استعمال کرو تو ظلم کے ہیں. مادہ دونوں کا ایک ہے, اس لیے حضرت نے وضاحت فرمائی وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ, کہا جاتا ہے کہ قسط مقصد کا مصدر ہے جس کے معنی عادل کے آتے ہیں. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ, قاسط اگر ثلاثی میں استعمال ہو رہا ہے تو یہ جائر اور ظالم کے معنی میں ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. اس کے بعد آپ نے دلیل کے طور پر یہ روایت پیش فرمائی جو صحابی رسول خادم رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان للرحمن, دو بول ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں. خفیفتان علی اللسان, زبان پر بڑے ہلکے پھوکے, ادا کرنے میں بہت آسان لیکن ثقیلتان فی المیزان, میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں. یہی ترجمۃ الباب ہے. دعویٰ کیا گیا تھا کہ اقوال بھی تلیں گے, اعمال بھی تلیں گے, تو یہ کلمتان اقوال کے قبیل سے ہیں. جب یہ وزنی قرار دیے جا رہے ہیں تو پتہ چلے گا کہ ان کو تولا جا رہا ہے. ثقیلتان فی المیزان, شوق پیدا ہوا. کون ہے وہ دو کلمات جو رحمان کو پسند ہیں, زبان پر ہلکے ہیں, میزان عمل میں بھاری ہیں؟ فرمایا سنو, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور میں اس کی حمد و ثنا کرتا ہوں. یہ وبحمدہ میں واو معیت کے لیے, کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں کہ وہ ہر عیب سے منزہ اور مبرہ ہے. سبحان اللہ العظیم, اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور عظیم ہے. سوال ہوا کہ ان میں یہ وزن کیوں آیا, کیا وجہ ہے کہ یہ ثقیلتان فی المیزان قرار دیے گئے؟ تو جواب یہ ہے کہ بات میں وزن پیدا ہوتا ہے سچائی سے. اس سے سچائی, سچی بات اتنی وزنی ہوتی ہے کہ اٹھائی نہیں اٹھتی, اور جھوٹی بات بے وقت ہوتی ہے, پھونکوں سے اڑا دی جاتی ہے. اور کائنات میں اس سے بڑی سچی بات اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہر خوبی سے اللہ تعالی مالا مال ہے اور ہر عیب سے بری ہے. اس سے زیادہ سچی, اس سے زیادہ اچھی, اس سے زیادہ پکی, اس سے زیادہ بہتر کائنات میں کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حمد و ثنا بہت پسند ہے. کیوں؟ یہ بات سب سے زیادہ سچی ہے تو سب سے زیادہ پسندیدہ بھی. کیونکہ دوسرے کے لیے جو بھی تعریف ہو وہ تعریف بہرحال مجازی ہوگی. تعریف حقیقی کا مستحق تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. ہماری زبان اللہ کے ذکر میں تر بتر رہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ذکر پر کتاب کا اختتام کرتے ہوئے تمام طلبہ کو, فضلاء کو ایک اپنے انداز میں نصیحت دے دی ہے کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر بتر رہنی چاہیے. جیسا کہ جنتیوں کا ذکر قرآن میں ہے, وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین, کہ ان کی آخری بات جو ہوگی زبان پر وہ یہی کہ ہر طرح کی خوبیاں صرف اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. تو بہترین ابتدا بھی ہوئی اس کتاب کی انما الاعمال بالنیات سے, اور بہترین اختتام بھی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حسن ابتدا بھی اور حسن اختتام بھی. اللہ تعالی ہم سب کو ان برکات سے مالا مال فرمائے, اور مرتے دم تک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے مشغلے میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی کوتاہیوں سے صرف نظر فرمائے. آپ کے اس ادارے کو بھی اللہ تعالی قبولیت سے نوازے, شرور سے محفوظ فرمائے. معاونین منتظمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.